السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهل تستري شوستر جو راكو ان جو تفسير جا پیسجز آهن سو جو تفسير قرآن جو دکون ہے پر کتے کرن صورت یا کرن آیتن جو کرن آیتن جو کرن تو پر انہوں گد کیا تھا ہوں پر انہوں جو ترجمو بری انگریزی میں آئے انٹرنیٹ تے تفسیر بھی آئے بین اندب تو ہاں یہ صورت یوسف علیہ السلام جو گریوں سورہ آیتوں ہیں جگہ ایک سو یارہ پوری صورت میں ہیں پر سوال تستری سورن صورت سورن آیتن تے کچھ گال کیا ہے ساوری انہوں نے شاگردن انہوں نے مریدن لکھیا ہاں پہری لکھی داؤں تو کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلی آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم انہیں مجھا یتم نعمته علیک جی متعلق پوچھا اس نے نعمت تو تے پوری کندو اللہ تعالیٰ تو انہیں معنی چاہے تو ان کی معنی حضرت سہیل تستری چھو تو یعنی بی تصدیق رؤیا التی رأیتھا نفس لے نفسک جے کا تو پانچے متعلق جو کو خواب ڈٹھو ہے یعنی تجھے پانچے متعلق ڈٹھو تھی انہیں جی تصدیق جگا ہے سا اللہ تعالیٰ انہیں نمونے سے کندو جو نعمت تو تے پوری کندو یتم نعمت ہو علیک والا آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم وغیرہ پر ان جو معنی انگریزی میں کئی تھس جے کہ ٹرانسلیٹر آئے انہیں تا اینڈ پرفیکٹ ہز گریس اپان یو دس مینس دیٹ بائی افرمنگ دا ٹروتھ آف دا ڈریم یو ہیڈ کنسرننگ یور سیلف ان کا پوری اڑہی نمبر آیت جگہ ہے وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني ما صبر جميل جي متعلق کہ گال کی دس بو ان کا پوچھو یو سن شاگردن پوچھو یا جو کو شاگرد ہو سنے پوچھو قال الصبر مع الرضا صبر جو کو ہے رضا سا صبر ہوجائے پر راضی ہوجائے انہیں صبر تے مانو یہ نہ تو صبر تو کریا مجبور آیا اللہ تے دکھ تو اتھم تکلیف اتھم آیا چھا کریا وہ تو مجبور آیا ان کرے بس صبر تو کریا نہ صبر کر پر راضی رہ رضا اللہ تعالیٰ جے تو وہ تھو صبر جمیل یہ ہے جو صبر مع رضا ہوجائے हाल पुछियो वियो हुन खां कील मां अलामत हू चयो हुनजी अलामत कहिड़ी आहे कीअं ख़बर पए त मुंहिंजो सब्रु जेको आहे सो रज़ा वारो आहे ऐं जमील आहे मुंहिंजो सब्रु त काल अलाह यजज़ीअ त चई रही रिप्लाइड इज़ नॉट टू रिग्रेट वॉट हैज़ हैपन्ड जेको थी गुज़रियो उन ते आऊं यानी अफ़सोस कोन्हे हसद कोन्हे ऐं मूंखे صبر آئے ان سینس میں ان اللہ یجزی فیہ اچھا فسألہ پو وری کھاں پوچھو ہو بی ای شین یحصل التجمل بالصبر یعنی ہاؤ کین ون اٹین کاملینس آف پیشنس ان تجمل جو کو صبر جو آئے سو کیں حاصل تھیں ان جی جکا عظمت ان جی وڈی وڈائی جکا تجمل صبر جو حاصل کیں تھے قال بالمعرفه يا اني سنار بصا بان الله تعالى معك الله تعالى توسع قد اي ان الله معنا معك اينما كنتم ما نام قال بالمعرفه بان الله تعالى معك وبراحه العافيه فانما مثل الصبر مثل قد اعلاه الصبر واسفله الاصل चए थो त सब्र जो मिसाल ईअं आहे जो कदह कद प्याले वांगुरु जो मथां हुनजे सब्र हुजे ऐं हेठियां हुनजे माखी हुजे, यानी उहो मिठास जेको आहे सो महसूसु थिए तोखे सब्र जो, ऐं इहो आहे। पोइ हुनजो तर्जुमो कयो अथसि त अंग्रेज़ी वारे त ही सेड बाए नोइंग दैट गॉड एक्ज़ल्टेड इज़ ही एंड ही इज़ विथ यू एंड बाए द कम्फर्ट ऑफ द कॉन्कमिटेंट सेंस ऑफ वेल बींग बिराहतिल आफ़िया बिराहतिल आफ़िया राहतिल आफ़िया कॉन्कमिटेंट त चए सेंस ऑफ वेल बींग त मुंहिंजा चङाई आहे हिन में ठीकु आहे मूंखे क़बूलु आहे। फ़ैनवा मिसल सब्र मिसल क़दह अलाह सब्र वसफ़लहू अल असल चई त ही सेड पेशंस में बि कंपेयर टू अ बॉल विच हैज़ पेशंस एट द टॉप एंड हनी अंडरनीथ। पर सुम काल अजब थियो मिमलम यसबरू कैफ़लश यसबरू लिल हाल वरब इज़त यकूल इन अलाह असाबरीन चए थो मूंखे त हैरानी इन ॻाल्हि ते थिए थी हज़रत सहल तस्तरी फ़रमाए थो त देन ही सेड आई एम अमेज़्ड एट द वन हू इज़ नॉट पेशंट जंहिंखे सब्र न आहे दिलि में, छो हाउ केन ही नॉट शो पेशंस वाट एवर द सिचुएशन माइट बी लिल हाल हल जेको बि हाल हुजे सुने में कैफ़ लम यसबर लिल हाल जेको बि हाल हिन वक़्तु आहे हुनजो वैन द लॉर्ड ऑफ माइटी लॉर्ड ऑफ माइट सेज़ श्योरली गॉड इज़ विथ विद दी विद यू जॾहिं अलाह ताला तोसां गॾु आहे त पोइ जॾहिं अलाह ताला चए थो आऊं तोसां गॾु आहियां त पोइ सब्र न करे त पोइ वरी अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे छो त सुमकाल अजब थियो मिमल लम यसबरू कैफ़ लम यसबरू लिल हाल रब इज़त यकूल इन अलाह असाबरीन अलाह ताला सब्र करण वारनि सां गॾु आहे जॾहिं इहो चए थो सूरत बकर जी आयत 153 मंझि ईअं चई त इन अलाह असाबरीन उन ते बि मूंखे सब्र नथो अचे त पोइ मूंखे त हैरत थी सहल तस्री रहमत अलाह फ़रमाए थो त मूंखे हैरत आहे उन ते अजब थो मिमलम यसबरू कैफ़ल यसबरू लिल हाल रब इज़त यकूल इन अलाह असाबरीन हाणे इहा थी हिन माना आयत जी 18 नंबर आयत जी माना ऐं उनखां पोइ 24 नंबर आयत जेका आहे उनजो वलकद हम्मत बि वहम बिहा लौला अरा बुरहान रबी कदालिक अल नसफ़ अनु सू अवल फ़शाए इन हू मिन इबाद नल मुख़लसीन। हाणे इन ते मुफ़सर घणियूं मुख़्तलिफ़ रायूं ॾियनि था छा थियो छा न थियो ऐं पर उनजी माना कई आहे हज़रत सहल तस्तरी चए थो कौल हू ताला वलकद हम्मत बि वहम बिहा लौ ला अरा बुरहान रबी जेकॾहिं बुरहान रब जो न ॾिसे हा त हू बि त हम्मत हम करे हा यानी हुनजो ख़्यालु लड़े हा उन पासे पर ख़ातून हज़रत ज़ुलैखा अलाम हिमत कई पर पोइ हज़रत यूसुफ अलाम हिमत करे हा जेकॾहिं बुरहान ॾिसे हा त हाणे हुनजी माना कई त यानी हम बे नफ़्स ही तबियत इलल मैल इले हा तबियत में हम यानी ख़्यालु लड़े हा चइजे खणी लड़ियो या लड़ियो कोन चइबो लड़े हा जेकॾहिं छोजो इहो कंडीशनल थर्ड कंडीशनल जेको अंग्रेज़ी में चइबो आहे उन जी माना में आहे। वहम बे नफ़्स तौफ़ीक़ वल इस्मतल फ़रार मिन हा व मुखालिफ़त हा वमनाहो अनहु असमहु रबु त अलाह ताला हुनखे हुन खां बचायो हुनखे पाक रखियईं हम बे नफ़्स तौफ़ीक़ उहो जेको तौफ़ीक़ सां इहो जेको उहो कयईं अलाह ताला हुनखे तौफ़ीक़ ॾिनी जो ईअं कयईं वल असमत असमत अल फ़रार मिनहा व मुखालिफ़त आहे हुनजी मुखालिफ़त कयईं हाणे वल अला असमत रबु जेकॾहिं अलाह ताला हुनखे न बचे हा लहम बिहा मैलन इला मादात ही नफ़्स हू इलाही जेकॾहिं अलाह ताला हुनखे पनाह न ॾिए हा हुनखे बचाए न हा त हू मैल करे हा दात जो हुन दात नियसि पंहिंजे नफ़्स सां वसम हू मां आयन من برهان ربه عز وجل هو أنه جاءه جبريل صلاة الله عليه وسلم في سورة يعقوب عليه السلام عادا إصبعه فولى عند ذلك نحو الباب مستغفرا يعني معنى انگریزی میں کہی تھا دین شی سٹنلی ڈیزائرڈ ہم اینڈ ہی وڈ ہیو ڈیزائر ہر وڈ ہیو ہی ڈڈ ناٹ ڈیزائر ہر بٹ ہی وڈ ہیو ڈیزائر ہر ٹو ہیڈ اٹ ناٹ بن دیٹ ہی سا دا پروف آف ہز لارڈ دیٹ از ود ہز نیچرل سیلف نفس طبی نفس طبی ساں کرے ہا ہی ڈیزائر اینڈ انکلائن ٹورڈز ہر but with his divinely supported and protected self nafs at-tawfiq wal isma he desired to escape from her and oppose her bago yastaqbal ba istaqbal ba wa qaddat qamisu min dubr this means that his lord protected him and if it had not been for the protection of his lord he would have desired her inclining towards her, that to which his lower self called him. He was protected by witnessing the proof, Burhan, of his Lord. Lawla ar-ra Burhan Rabbi. Mighty and majestic is he, this being that the angel Jibreel alayhi salam came in the form of Yaqub alayhi salam, biting on his finger, upon which Joseph alayhi salam headed for the door bago darwaza while seeking forgiveness Allah Ta'ala maafi maghfirat ghurande mustaghfiran wa asmahu ma'ayan min burhan rabbahu azza wa jalla huwa annahu ja'ahu jibril salatullah alayhi fi surat yaqub alayhi salam adan isbahu سورت یعقوب سواد سامان کو فولا ان ذالک نحو الباب مستغفرا بھگوتی باب دا ترواز دا اللہ تعالیٰ یہ برہان نون کے اور ان کا پو آیت نمبر 36 جی معنی کہ تس ودخل موسجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين هنے جی معنی میں دخل مو سجن فتیان فتیان جی معنی تے ایمفسس کرے تو فتیان چھائے یعنی جو کہ بانا ہوا بہ یا جوان ہوا بہ یا نوکر ہوا بہ یا چھا ایکو جو کو ساقی ہوئے ہو ऐं ॿियो जेको खुबाज़ हो मानी ठाहींदो बोर्ची हो काल तस्री थो चए काल इन मां काल अलाह ताला फतेयान या अन हुमा लम यत जाविज़ वाद हुमा फि दावा व रजन फि कुल मा कान लहुमा इला साहिब हुमा फसमा हुमा फतेयान अंग्रेज़ी में तर्जुमो कयो अथसि चए थो एंड देयर entered the prison with him too chivalrous youths Fatayan he Sahil Rahmatullah alayh said God exalted is he said chivalrous youths because neither of them was excessive in his claim rather they gave what was theirs over to their companion and for this he called them Fatayan لأنهما لم يتجاوز واحدهما في الدعوة ورجن في كل ما كان لهما إلى صاحبهما فسمعهما فتيان يعني يا تيغال إتي ختم يعني كان بو آية نمبر 42 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبس في سجن بضع سنين ان جي متعلق فرمائي ٿو قال تعالى اذكرني عند ربك پنهنجي باس وٽ رب وٽ پنهنجي يعني مالڪ وٽ جيڪو تنهنجو آهي بادشاه آهي ان مجهو ذڪر ڪجا ته قال حكيا ان جبريل صلاة الله عليه دخل على يوسف في السجن فقال له جبريل عليه السلام يا طاهر ابن طاهر إن الله تعالى أكرمني بك وبآبائك أكرمني بك وبآبائك وهو يقول لك يا يوسف أما استحييت مني حيث استشفعت إلى غيري فوعزتي لألبثنك بضع سنين قال يا جبريل هو أني راد قال نعم قال إذن لا أبالي وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ما أنا ونفسي إلا كرائي غنم كلما دمها من جانب انتشرت من جانب يعني ما أنا تكره جدو the mention me to your lord إنه ده Sahil Tastari Rahmatullah Alayhi Farmayato said it has been related that the angel Jibreel visited Joseph in prison and said to him, O pure one, son of the pure one, Tahir, ya Tahir ibn Tahir, Kareem ibn Kareem, Rasul Paksasam, Kareem ibn Kareem ibn Kareem, O Tahir ibn Tahir, O pure one, son of the pure one, verily God, exalted is He, has honored me through you and through your forefathers. And He says to you, O Joseph, did you not feel shame before me for having sought intercession from someone other than me? By my might, مجھے طاقت بہت عزت مجھے جو قسم ہے by my might, I am going to make you remain in prison for several years more. انہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام پوچھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہا he said, Joseph said, ask Jibreel, is he pleased with me? And Jibreel علیہ السلام says, yes. So he said, then I do not mind. جملی خیر آپ اللہ تعالیٰ مکھا راضی ہوجے رگو پو بھلے جیل میں مکھے بیا سال لگن ملی خیر یا گال حضرت سہل تستری تو کرے وہی تھا پڑھو انہیں گال کے پیسج کے عربی میں قال قول تعالی اذکرنی عند ربک قال حکی ان جبریل علیہ الصلاۃ اللہ علیہ وسلم دخل علی یوسف فی السجن فقال له جبریل علیہ السلام يا طاهر ابن طاهر إن الله تعالى أكرمني بك تنجي تر مكرم كواهيني سنس مين جو مكه موقلين دور رواية تنجي ودن ابن حضرت إبراهيم دا حضرت يوسف دا حضرت يعقوب دا حضرت إسحاق دا وغير وغير إسماعيل علیہ السلام دا أكرمني بك وبآبائك وهو يقول وطو چوه توكي لك توكي تو چوه يا يوسف أما استحييت مني حيث استشفعت إلى غيري بيجي شفاعت غري مكي چدي توكي لجي قانتي مكام فوعزتي مكي پنه عزت جو قسم آئي لألبسنك بدع السنين سكي سال توكي هون چدر رائن سيني جيل مي بلے پوج ملائي اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك فقال اب حضرت یوسف علیہ السلام پوچھے تو جبریل علیہ السلام کہا یا جبریل ہوا انی رادن مکھا خوش آئے راضی آئے مکھا قال نعم چھے تو کھا راضی آئے قال اذن لا ابالی چھے پو ملی خیر آئے نار پو حضرت علی جو قول جو کہا وہ تو بدائے علی بن ابی طالب used to say I and myself are nothing but a shepherd and his flock. Chenjo mujo nafs jo hai, mujo self jo hai, so yin ayun, jiyan ridhun jo redhar hoje, ayun unhe jo ridhun jo dhan hoje. For each time he gathers them in one side, they disperse from the other. Hikre paase ka akle biharin, tawari bhe paase bhaji hojan. Tawari bhe paase ka akle, tawari bhe bhe paase bhaji hojan. ईअं असांजो ऐं पंहिंजे नफ़्स जो जेको तालुक़ु रखो आहे सो ईअं आहे पंहिंजे नफ़्स सां जो हिकिड़े पासे खां टारियांसि ॿिए पासे भॼी वञे हिकिड़े पासे खां रोकियांसि ॿिए पासे भॼी वञे وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ما أنا ونفسي إلا كرائي غنم كلما دمها من جانب انتشرت من جانب هكذا پاسي كان موكلان هنا پاسي تو وري بي پاسي بجي ودن يلا حال آئسا جو پنجي نفس سا حضرت علي رضي الله تعالى عنه كرلم الله وجهه عليه السلام يجي حالي باون جاه نمبر آيات جي قال حضرت سهل تستري تو کرے ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين علمي قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب جو مانا تو کرے قال لم أنقذ له أحدا ولم أكشف له سترا نكو وعدو توليين نكو راز گج جو کو پدرو کیين that is so that he may know that I did not betray him behind his back. He, Sahil Tastri, said, that is, I did not breach my contract or covenant or misaq or ahd, or nor did I disclose a secret of his that was concealed. Garaji, Garaji, Kaabgal, Hazrat Yusuf alayhi salam, jo yukola. Aone ka po, ayat number, تيوانجاه جي جو مانا کرے تو وما ابرئ نفسي ان النفس العمارة بالسوء الا ما رحم ربي ہن نت وڈی گال ہے جگہ حضرت سہل تصری کی ہے ڈگی ہے پڑھوں دا آرام سا فرمایا تو وما ابرئ نفسي ہاں پنجے پان جی نفس کے بری نہ تو سمجھا ان النفس العمارة بالسوء بے شک نفس کو ہے تو بچھلائی دا سوء دا چکے تو قال ان النفس النفس العمارة هي الشہوت وهي موضع التبع تبع مطابق ہے الا ما رحم ربی جی معنی موضع العصمت ونفس المطمئنة هي نفس المعرفة وان ان اللہ تعالی خلق النفس وجعل التبعها الجهل وجعل جعل الحواء اقرب الاشياء اليها وجعل الحواء الباب الذي منه تدخل هلاك الخلق فسئل سئل سهل عن ماني التبع جمانا تايب تبع جمانا تايب وعما يوجب الاسمت انه اسمت لا تشا واجب فقال تبع الخلق على اربع تبعي چين تبين تنتي تبع تهلا اولها تبع البحائم حيواني وحشي animal instinct البطن والفرج پیٹ فرج وسانی تبا شیاطین لعب واللعب بی تبا شیاطین جی ہے جی میں راند روند ہیں کھل بھوگ ہیں بچھلیوں گالیوں گالیں جو قول وسالس تبا سحرت جادو جو المکر والخدا رابع تبا العبالست العباء والاستکبار تکبر ہتھیں ودائی ڈس اوبیڈینس وغیرہ فالعصمت من تبع البحائم الایمان وہ ہانے پروٹیکشن کی کجے اینیمل انسٹنکٹ کا جو انسان کے ایمان ہوجے ایمان جو کو سو پروٹیکشن ہے ڈھال ہے پانجو تبع البحائم کا اینیمل انسٹنکٹ کا اینیمل جو کہ خصل تو ہم نے کہا وہ سلامت من تبع الشیاطین التسبیح والتقدیس تسبیح شیاطین جے گالن کا جے کہ راندیوں روندیوں ہی ہو इन खां बचण जे लाइ अलाह ताला जी तस्वीर ऐं तक़दीस जेका कजे वहूअ तबल मलाइक इहो जेको मलाइकनि जी तबीअत अहिड़ी आहे जेका तक़दीस कनि था जेके तस्वीर कनि था जेका हमद कनि था व सलामत मिन तब सहरत सिदक़ व नसीहत वल इंसाफ़ व तफ़द्दुल जे जादूगरी मखर ऐं ख़ुदा उन खां बचण जे लाइ छा करणु खपे सिदक सिदक हुजे सचाई हुजे नसीहत हुजे चङाई ऐं इंसाफ़ हुजे इंसाफ़ तफ़द्दुल ऐं ॿियनि ते ॿियनि सां फज़ल करणु ॿियनि ते महिरबानी करणु चङाई करणु तफ़सील करणु व सलामत मिन तबल इबाल सत अल इतिजा इल अलाह ताला बे तदर व सर्राख यानी इबालस जो जेका आहे तबियत हठ ऐं वॾाई वारी उन खां बचण जे लाइ नेठाई ऐं निवृत ऐं सराख इस्तेमालु कजे व واتبع العقل العلم واتبع النفس الجهل واتبع التبع الدعوة چلو تب اكي عقل جو جو کا طبيعت هون گرجي وا علم واري هجي اتبع نفس جو کو وہ جہل وارو ہے وتبع تبع دعوة ہن ترجمہ تو کرے انگریزی میں ودا پڑھوں چے تو yet I do not exculpate my own self any bari to kya jo pani paan ke Yusuf alaihi salam to chahe verily the soul is ever inciting to evil he says tasri said truly the evil inciting self nafs ammara is lust shawa which is the role played by man's basic nature tabaa unless my lord shows mercy is the role played by the divine protection isma allah taala jo jin hath hundo ismat thindi allah taala jo hath na hundo to maanu muchrai mein ladi pondo kri pondo the self at peace nafs mutma'inna is the self of gnosis yani marifat ka nafs al marifa god exalted is he created the self and made ignorance its nature طبیعت نے چاہیے جہل واری اینڈ میڈ ڈیزائر ہوا دا کلوزسٹ تھنگ ٹو اٹ بیجی میں بیجی ان کے ڈیزائر ہوا یعنی سد سد ہوں جی ہی آلسو میڈ اے ڈیزائر میڈ ڈیزائر دا ڈور فار بائی وچ مینس روئن اینٹرس دروازو سدن جو دروازو بدھ مذہب وغیرہ ان میں بھی اہڑا الفاظ آئن अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त दरवाज़ो खोले छॾियईं हाव सदुनि जो सदूं जेके उहे थियूं मारियुनि जेके माण्हू खे तबाह बर्बाद थियूं कनि ही ऑल्सो मेड डिज़ायर द डोर बाए विच मैन्स रुइन एंटर्स हुन खां पोइ फरमाए थो सहल तस्री सेड वॉज आस अबाउट द मीनिंग ऑफ अ पर्सन्स नेचर यानी तबाह छा आहे तबीअत छा आहे एंड हाउ वन माइट नेसेसरली acquire protection from tabiyat ka bache ki hain unhe jo ke haiwani tabiyat hua hai nafsani tabiyat shayatin wali tabiyat iblis wali tabiyat mayusi wali tabiyat unhe ka ki hain bache insaan unhe jila sahal tasri se he said human nature tawa comprises of four natural dispositions char chang unhe jo natural dispositions hain tabiyat wan tabai tabai the first is an animal disposition tabal bahimi that of the stomach and genitals pet kama kama kacha kama cha kama cha kadu ka pitu cha ke wo cha ke genitals lust yoga the second is the satanic disposition tabal shayatin that of play lab and diversion love the third is the sorcerous disposition tabal sahara that of delusion makr and deception khida one ka chauthi is the devilish nature tabal abalis that of refusal iba yani inkar karna na farmani karna allah taala ji and arrogance takabbur hat istikbar par ke wado samjhan now ways of saving oneself from these traps of taba taba ji ke ये ट्रैप आहिनि हिननि मञा कीअं माण्हू बचे उन जे लाइ फरमाए थो डिवाइन प्रोटेक्शन खपे इस्म खपे अगेंस्ट एनिमल डिस्पोज़िशन इज़ थ्रू फेथ ईमान ईमान मञा उहा हासिलु थींदी ईमान हूंदो त प्रोटेक्शन थींदी एनिमल इंस्टिंक्ट खां ऐं सेफ्टी सलामा सलामा फ्रॉम द सैटनिक डिस्पोज़िशन इज़ थ्रू ग्लोरीफिकेशन इन तस्बीह कजे एंड sanctification of God in taqdis kajit Allah ta'ala muqtaqd qudus wa qudusun subuhun qudusun sab rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh which is the natural disposition of the angels ya gala you got you know subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh safety from the sorcerous disposition is through truthfulness sidq sincere counsel nasihat and equity insaf and graciousness tafaddul I want to approach the safety from the devilish nature it albis تلبيس إبليس هناك بچا كين تندو is through taking refuge التجاء in God. Exalted is he by humbly imploring him تدرع and crying out to him صرخ صرخ درخ. Al-Tasri rahmatullah alayhi said further, the nature of intellect in aql is to have knowledge, but the nature of the lower self, nafs, is ignorance. Who aql cheto to toke ilm hon gurje par nafs cheto to na tu jahil sangwai ya jahil jahilira sutwa to la. The nature of disposition of human nature is to make pretentious claims. Dawa karan aun helo aya aun helo aya aun helo aya aun helo aya yan e thi wayu wayu ayatu ayan kan po ayat hai panjo 67 ayat wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allah min shay'in in al hukm illa lillah alayhi tawakkaltu walayhi falyatawakkal al mutawakkilun. Ya 67th ayat 37th ayat jikai hone je mutalliq puchhaun sahil tostri rahmatullah alayka fasaila ma haqiqat tawakkul je tawakkul chai qal al astar as al istirsal ma allah taala ala ma yurid faqila ما حق التوكل جو توكل جو حق کروائے فقال اوله العلم وحقيقة العمل ثم قال ان المتوكل اذا كان على حقيق على الحقيقة لا ياكل طعاما وهو يعلم ان غيره احق منه. يعني معنا تو کرے انگریزی میں چتو ان ہم ائے رلا توکل تو کرے ان دی معنی چاہے سوال تسری واد اس what is the reality of complete trust in God? Tawakkul chai. For me, he replied, it is to be at ease, istirsal, with whatever God, exalted is he, wants. Allah Ta'ala joko chahe to, unhe te istirsal waan gurje. Yani unhe te maano razi huje. Unhe te easy huje. Then he was asked, what are the requisites of complete trust? To ki khabar pe the complete trust aaye one your requirements kali one requisites kali one. He said the first is knowledge and its reality is acting on it. Then the ilm ho je ilm ka po ne te amal jo ko amal. Then he said truly the person who has complete trust in God, mutawakkil jo hai, when he attains it in reality, al-haqiqah, does not eat any food in the knowledge that there is someone who has more of a right to this food than himself. Manu chao ki khawa o jo ko falanu bukhyo aaye ya falanu bukhyo aaye falanu bukhyo aaye mukhe khana jo kero haq aaye jaisai falanu na khaaye jaisai falanu na khaaye yo und falanu khaaye yo und falanu khaaye ya panji jaka khado aayo to ma soche bhai yo und khado falanu und khaaye mujhe para mujhe mone peri wo khaaye po und aao kha ya gal jaka chai kare do 80 number ayat ke hone the فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا الگ پیا جن مایوس تھا حضرت یوسف جو گال مجا تو چدی نو کون تقال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قوله تعالى كبيرهم جي معنی تے ویس کہو دس کبیر ہم چھائے کیرا وڈو چمی کیرا یعنی اے فی العقل لا فی سن سل فی سن جو بیا مفرد یہ تو انتا that the most senior of them said that is in intellect not age بزرگی با عقل است نبا سال فارسی وراب جنان. Then his words قالت اللہ تفتعو تذکر یوسف حتا تکون حردن او تکون من الحالکین 85 نمبر آیت ہن جے متعلق وری تھوڑی ڈگی آہے گال جو چے تو قال حكى علي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال الحرد هو البلاء لتعلم القلب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحرد دون الموت. موت كان صحابي يقول. وقال السائل أي فاسد الجسم والعمل من الحزن. وإنما كان حزنه على دين يوسف عليه السلام لا على نفسه، لأنه علم أنه لو مات على دينه اجتمعت معه في الآخرة الباقية، وإذا تغير دينه لم يجتمع أبدا. وقد حكي عن سفيان أنه قال أنه قال إن يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير قال له يعقوب على أي دين تركت يوسف؟ فقال على دين الإسلام. قال الآن تمت النعمة. يعني ترجمه کر دو انگریزی میں، فرمایا دو until you are consumed. It was related from Ali رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام that he said the word harad means affliction due to pain in the heart. Ibn Abbas said رضی اللہ تعالی said harad is severe sickness close to death. Sahal said it means being impaired fasid in body and in deed because of grief. Yani ganti edi je jino kare chhe hoje bevas kare chhe hoje manu ke kam kar kha manu nikri vanje hello hello. His grief was only on account of Joseph's religion and not for the sake of Joseph himself. Yo kond Yusuf ke thia Yusuf chai par Yusuf jo مذہب چھا کہ دین تے آئے یا انہی گال جی گنتی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے. فار ہی نیو دیٹ اف ہی ڈائڈ اپان ہز ریلیجن جو ابراہیم علیہ السلام جو ریلیجن آئے تو ہی وڈ بی یونائٹیڈ ود ہم ان دا ہیئر آفٹر دیٹ از ایور لاسٹنگ. بٹ اف ہی یوسف علیہ السلام چینجڈ ہز ریلیجن ٹو سم ادر ریلیجن دے وڈ نیور بی یونائٹیڈ ایور اگین in the hereafter. Yeah, then Galti, it was related from Sufyan al-Thawri that he said, verily, when the one bringing good news, Bashir, of Joseph, came to Yaqub al-Islam, he asked him, Yaqub al-Islam, what was his religion when you left him? What was Yusuf's religion? Yusuf kele dinate ho. He said, it was the religion of submission to God. Islam te hoyo. The pose Yaqub alayhi salam unakseho. Now the blessing is complete. The nimat yikai sa puri thi. Haliho asa etro filhal ta padhun. Ite asin waqfada kariyun puri inshallah agte parnazun. Allahumma afrana wa rahamna wa rizukna wa afazna wa adna ila surat al-mustaqim surat al-lazina namta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. آياتهم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني حما وحزن همي وحزني. قال السؤال لم يكن حزن يعقوب على يوسف إنما كان مكاشفا لما وجد من قلبه الوجد على مفارقة يوسف عليه السلام. فقال كيف يكون وجد فراق الحق عز وجل وقد عمل بمفارقة مخلوق كل هذا؟ فشكى بسه وحزنه إلى الله تعالى لا إلى غيره. I complain of my anguish and grief only to God. That is my anxiety, hum, and sorrow, huzn. He said, Jacob's grief was not over Joseph, but his grief was an expression of the deep emotion, wajd, he felt in his heart after being separated from Joseph. For he asked himself, how great would be the feelings I would experience if I were to be separated from God? Mighty and majestic is He, when separation from a creature had caused me to act in such a way. So he complained of his destruction and anguish to Allah subhanahu wa ta'ala. Exalted is He and to no one else. हाणे उन खां पोइ ॿी आया जेका या बन यस हबु फतहसू मिन यूसुफ अखी वला तैसुम रोहिला हिन ला यसम रोहिला इलल क़ौमल काफ़िरोन हुन जे तफ़सीर में ला तैसुम रोहिला जी माना ते सहल तस्री रहमत फ़रमायो आहे ला तैसु काल सहल अफ़दल ख़िदमत व अला हला इंतज़ार अल फ़र्ज़ मिन अलाह ताला कमा हक़ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انتظار الفرج بالصبر عبادت يعني كتان رستو نكري ان جو انتظار جو ہے وہی وڈو صبر ہے عبادت ہے و انتظار الفرج على وجهين بن طريقن سا تي تو انتظار فرج جو فرج رستو کتان تو نكري عاد هما قريب والاخر بعيد فالقريب في السر فيما بين العبد وربه والبعيد في الخلق فينظر الى البعيد فيحجب عن القريب تمام سوني معنى جو دو نوت ڈسپیئر اف گاڈز گریشس اسپرٹ دی بیسٹ اینڈ ہائیسٹ فارم اف سروس خدمت از ویٹنگ فار ریلیف انتظار یعنی جو اسی کورونا وائرس جو انتظار ویٹا کریوں تے کیڑی ملتی ختم تھے جو سو آئے سو فرج آئے ہو انتظار الفرج فرام گاڈ ایگزلٹڈ از ہی ایز اٹ ہیز بن ریلیٹڈ فرام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ویٹنگ فار ریلیف ود پیشنس از ورشپ عبادت دا ریلیف فار وچ ون ویٹس از آف ٹو کائنڈس جتو پہروں ون از کلوز یعنی قریب ٹو سیکنڈ دی ادر از ڈسٹنٹ بعید In akar farmayato that which is close is in the secret that is between the servant and his lord manhu ai allah je vich mein gujh aahe wo jo ko so vejo secret o aahe to vejo farz wo unhe maja hai bio jo ko that which is distant relates to that which is between people and whoever looks to relief that is far away is veiled from what is close at hand جو لکھل ہے فینظر الى البعید فیحجب عن القریب ہاں یا گال تھی تے فرض اسا ہو انتظار میں کووننٹ اسا دا مصیبت اللہ تعالی کرن تو لاہے پر اسا جو جو ہر ایک جو نفس پنجو چھا تو چوی اللہ تعالی سا کی تو صبر کرے پنجو سجی دنیا کائنات سا گد جی کی تو صبر کرے یا سجی گال ہے ہاں انہاں کا پو صورت آیت جو 101 نمبر آیت رب قد آتیتنی من الملک ولمتنی من تعویل الاحادیث فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم والحقنی بالصالحین علم جو قول آئے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین جی مانا تو کرے قال سہل فی سلاست اشیاء تیشوان میں سوال ضرورت و اظہار فقر و اختیار فرض पहिरीं ॻाल्हि सुवाल ज़रूरत कहिड़ी ज़रूरत आयसि व इज़हार फ़िक्र जो त आऊं कहिड़ो फ़क़ीर आहियां व अख़्तियार फ़र्ज़ जो व माना अमथनी व अना मुस्लिम इलाइक अमरी मुफ़विद इलाइक शानी ला यकूनली इला नफ़्सी रुजू बिहाल वला तदबीर बि सबब मिनल असबाब हाणे माना थो करे अंग्रेज़ी में टेक मी इन डेथ is a state of submission to Allah subhanahu wa ta'ala, to you, and join me to the virtuous. Salihin. Sahel said, this entails, this means three things. Asking for what is necessary, and manifesting one's poverty, faqr, and inability, and not being able to overcome it, and choosing what is obligatory. What is meant is, Let me die as one who has committed his affairs over to you, ufawwid amri ila Allah, and handed over his concern to you, sab mujha kam vichar yaware vidha kam karimate to you, tote vidham, so that I have no recourse to my lower self under any condition, and do not resort to managing things for myself, تدبیر موٹ کا کہنے کا بائی مینس آف اینی سیکنڈری کاز کو سبب بیو کو کونے موٹ جیسا ہوں کچھ کرے سکاں تو جی سب کم مجا تجھے حوالے توں جی کریں تی کر ان کا پو 106 نمبر آیت جی مانا مجھے کچھ چاہو اتس فرمائے تو آیت شریف آئے وما یومن و اکثر باللہ الا وهم مشرکون قول تعالیٰ وما یومن و اکثر باللہ الا وهم مشرکون یہ معنی چھا قال یعنی شرک نفس الامارت بسوء کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک فی امتی اخفا من دبیب النمل کاری جکا کیل ہے ان کا ودیق کاری ان کا ودیق خفی ہے ان کا ودیق ننڈی ہے نمل الا الا صفا پتھر ہوجے کارو ان تے گرات ہوجے کاری ان تے کیل ہوجے کاری تو کتھا دسن میندی تے شرک جو کو ہے اساں جے دل وچ اڑے نمونے سے ہے جی کالی کاری کیل کارے پتھر تے رات دے وقت تے دسن میں اچے لو قسم دی گل ہذا باطن الایت واما ظاہر ہوا مشرق العرب یومنون باللہ کما قال ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللہ الزخرف وغیرہ میں وهم مع ذلك المشرکون یومنون ببعض الرسل ولا یومنون بعد پر مشرق جی کہن رسولن کے کن کے منن تھا کن کن تھا ان جی ترجمہ کیا تھا سے اینڈ موسٹ آف دیم ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ ود آؤٹ اسکرائبنگ partners to him, he said, this is referring to the association of others with God, shirk, by the self which incites to evil, nafs ammara. As was indicated when the Prophet ﷺ said, association of others with God, shirk, in my nation is more hidden than the creeping of an ant over a stone. A stone bukaro, Rat Bukhari. This is the inner meaning of the verse. However, the outer meaning of the verse refers to the fact that the polytheists among the Arabs believe in God, just as he has said, if you ask them who created them, they will certainly say God. Even so, they are polytheists who believe in some of the messengers but do not believe in others. His verse exalted is he. The tafsir وغیرہ ہاں یہ جو ترجمہ کیا ہے اینا بل کیلر ہے اسانجے پنجی چاس نالو آکلینڈ جی چھوکری ہوئی وڈی تھی شادی کئی پنجے کیلر سان ہی پنجو ہوا پنجے چاس نالو بالکنز جے علاقے جا اونے مجا پو یا وئی ہے ہانے پنجو کے وقت اردن میں ہوئی ہانے آسٹریلیا میں تھی رہے شاید اونے یہ ترجمہ کیا ہے اینا بل کیلر 2012 में इहो कयूं ऐं इहो छपियो आहे पंहिंजो रॉयल आल बैत इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड अम्मान जॉर्डन में ऐं हिन वजह खिला ऐं तफ़सीर बि ॾिनल आहे पंहिंजे हिन ते तफ़सीर तफ़ासीर जे वेबसाइट ते अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना सवातल मुस्तक़ीब सवातल लज़ीन अलहमत अलम ग़ैर मखदूब अलमीन आमीन रबना तक़बल मिना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم